Sova Info. CKP, Centar za kreativno pisanje u Rijeci, već četvrtu godinu nudi besplatne radionice kreativnog pisanja za srednjoškolce i studente. Neke od radionica počinju već u četvrtak 5. listopada, a možete se prijaviti do zadnjega trenutka. O kojim se radionicama radi, te tko ih vodi, rekla nam je umjetnička direktorica centra Sanja Vučković. Dolazi nam još jedna, ja vjerujem, lijepa, sretna, zanimljiva godina. Dakle, u toj četvrtoj, kao i prošle, imamo radionicu kratke priče koju i dalje vodi sjajan riječki pisac, sjajan voditelj Enver Krivac. S tom radionicom počinjemo 5.10. u četvrtak. Zatim, nakon toga, nova radionica, relativno nova, oglašavali smo i prošle godine, ali evo, da smo sigurni da krećemo s njom, to je radionica U potrazi za glasom, koju vodi divna Tea Tulić. Ona počinje nešto kasnije zbog tejnih obaveza 31.10. ali svi koji žele se upisati, prijaviti, neka požure, jer stvarno već ima dosta prijava. Zatim tu je radionica poezije sa sjajnom pjesnikinjom, ali i proznom spisateljicom Željkom Horvat-Čeč. Prijave su u toku, tu još nemamo točan datum početka. Rupa se polako puni, tako da vjerujem da će u toku 10. mjeseca i ta radionica početi. Detalje o prijavi možete pronaći na internetskoj stranici ckp.com. Riječki studenti i ove godine imaju priliku pohađati besplatnu radionicu filmske kritike u sklopu nadolazećeg studentskog filmskog festivala STIFA. Radionicu vodi profesor Filozofskog fakulteta i filmski kritičar Dejan Durić od 9. do 12. listopada. Tijekom radionice analizirat će se tekstovi filmske kritike, govorit će se o strukturi i vrstama kritike, te premijerno odgledati neki od filmova iz STIFA-ove konkurencije. Prijave za radionicu šalju se na mail adresu ckc@uniri.hr do 5. listopada. Na Riječkom sveučilištu provodi se besplatni program učenja stranih jezika pod nazivom Jezični tandem. Program nudi Centar za informiranje o dvojezičnosti Bilingualism Matters Rijeka, koji djeluje pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. U okviru programa bit ćete spojeni s osobom koja govori jezik koji želite usavršiti, a koja želi usavršiti jezik koji vi govorite. Radionica se održava u zimskom semestru ove akademske godine. Više informacija o jezičnom tandemu i načinu prijave možete pronaći na internetskoj stranici bilingualism.meters.rijeka.ffri.hr. I za kraj vremenska prognoza. Vrijeme sutra djelomice sunčanost sa slabim vjetrom. Najniža jutarnja između 13 do 18, a najviša dnevna temperatura od 18 do 23. Sovu Info pripremila Matea Krmpotić, a čitale Bojana Guberac i Maja Krištofor.